mune jaru ndax garab bi ngeen indi ñi ngi ci dund fa halu ma yori seen garab yi du tey tey jëf dama def lu ko neex dama def li mu nam wa ma la seen dal ñoo xamne nak sayyidu taxe nañu wala shahidu bi faqi sin wa damma fa bil jannati ñoo nga nga aljana qal dina way sax lañu fi ak aljana yagay ga tax nak ci nay la ma damati yi dana sax samawati asmani wala lafsu yalla neena ila ma ndare la nga xamni sa neex na rabbuka sa borom hatta mu mudu may khayra majju sosin budu dok la maqtulatin wala mamnuatin waqiha neena fala takumul nek yow lo nim fi maritin fi maritin ci sit nima ci la nga xani ya bu ñu ngi jaamu hawla ñi bon ñi ci ay xërem ma ya bu do na da jaamu ñu ila kam ndare la nga xam ndik la kam ya bu ndare la nga xam ni doon nako jaamu abaum seeni bay ke ibadatin min xamlu ci la jekk seen giddu way nani ci ñun yalla lo mu wofoon dañan nu leen matalel nasibum seen ciir ci mbugal ga nako seen bay amé won ñoñu tam dañu jot seen ciir ndax ñu ngi jaamu la ñoña doon jaamu kon nak la ñoñu sédé won dañ ko jot seen ciir nala mo wofoon nasibum min al asab xey mon ko skem ko wañ ñalay def la ñoña doon def kon na dañu gis la ñoña doon gis wala xed walaay deug na te na jox nañu Musa al kitab at tawrat faqtuluh wutesna fi ci tawrat ci atte tawrat ñom de bañ leen ko joxe dañ ci am wute wala la kalimatu buru kon te baat sama xed bo xamne jitt ni ñun rebb ko ban baat moy yexe rek la gi ak tay gi ba pentum yalla kon legi fi ñu yedde la xule fi lañuy atté bay ñun seen digënté ba lañu dé wéno nak ñoon la bi sakin ñu ci sik muri muri bin ci sik wéno la bi sakin minu ci jaamu yalla minu ci wétal yalla wéen kulan dé kenn ci ñom wéen kulal khalaqi dé kenn ci bindi fi may nefu lama moy lama jam jam lama lay wofiyan ndere dana ñu leen matalel dana leen matalel rabb ko sa borom ahmalum seen jox inna wani kam mom yalla khabirun aji solo la ma yamalon ci lañ ñi def ya rasulullah isa kan al-amru hakasa fekke mbir mi ni rek la dem ñu lay digel man yalla fastaqim saxal al-istiqama nak lu jafela man ngay wut yalla lu yag man ngay jamu lu yag te do am istiqama istiqama inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu modi al istiqama fastaqim kama umirta ni ñu la digale rek defe fastaqim kama umirta te wala istaqim ne jup man ka nga xane tabe tub man nga xane tabe na gem ma ka and ak yow momitam ni nga defé istikhama naka ko defé le sering bi def rek doyul ci yow kat fastaqim kama umirta wa man taba la ci tek ma ka sen bi bu kabare gulu bu geso na la sen bu wor bu geso na sen sey tu ngow kom mu xamne da nga wor deyul de ndax liise ba neexi aduna doylo ci sëriñ bi sëriñ bi dafa wut kër kër sëriñ bi doy la da nga dem wuti kër sëriñ bi tak jabar jabar sëriñ bi doy la nga tak jabar fatte sa kër sa ko dépasse sëriñ bi wété ak soxnaam nga wété ak sa soxna sëriñ bi yonne ci yow leetal na soxna ci amna doom nga dem ci ngent la jekk bi mu yagg sa soxna am doom mi dik ci wetal lokkutu sëriñ bi de soxna sa dafa yewu dalal bay bu ngeen jokk yu ngeen def rek so la la sëriñ bi dañu wax dal ni sa waji wax na dara de sëriñ bi soxna sa yewu ku na am na ñu wax sëriñ bi waaw جال میں سمجھ جا رہا ہوں تو ہم لگا ہوں من فوف رك نام فنو جار يوم تعالى اكد ماك عند يو ولا تتقو برين جيغي سريا يالا برين جيغي دايتل يالا انو نتي موم يالا كات بشيرون غيسنا بما تعملون في لين دو تنك ولا تركنوا بلين جنغ الى الذين ظلموا وي ديمبال لي ودنا ñar kay bu ñu ngété dimbali woko mata dimbali jeng nga ñar ñu joté ñar ñuy xex té wornal ni ci ëpp doolé té dimbali woko neew doolé xar nga ko ëpp doolé jeng nga bo dimbali woko rek jeng nga wala tarkamu bulen jeng ila la sama jente ni nga xamne zoramo tok ni ñu ba tamasakum dana len laal naru sawara wama lakum de di ñel len min awliya kulen di wattu min billahi kulul yalla suma top laal tim soram na do fa dimbal len waq ni saxal salat bin tarafay naari cepeti becc muy julli takusan qaddat wal asr muy julli suba ak tusbar ak takusan julli juroom yalla andi fi rasulun ak dawit min al layli ci guddi muy timis ak ge lolu moy julli guddi dinal asnaati julli juroom ni sidna dana demé sayyaati ay bakkar dana demé sunna bu saxair julli juroom day raxas ay bakkar ndox mu ne sa buntu kër la yonent wax bis bi ne nga sëng ko juroom yoon do tilim ci benn way la waccoon def ak digeen lu mbootu def ak moom te du jabaram mu ñëw wax ko si naawar ne ko te nga suturaaloon sa bopp ni la yàlla suturaala mu dem wax ko yonent yonent nag jeex la ca mbir mi naka mu dem bay bëgg dëdd laaya ji wàcc yonent nag bëgul ñeenti rakka mu bul ñeenti rakka mu ko jëggal nañ la ñu ne yonent ndax ci moom la yam mu ni déedéet yamul ci moom de gannaaw si ci la day topp di dem xeet wi yëpp salika loolu sikre ñun ñëpp suñuy julli day raxa suñuy bakkaar sikre ak waara lay saakiri na ñeel way waaru ñu wasbir mu ñëw yow muhammad mu ñëw allah asaa xawma ko ci lor gi ñu lay lor wala mu ñëw ci julli ke ne laa ni xeela laa yu néwlu sànq ajaral muusinina yow lu way rafetal ñu ci nit ñi fa law laalu tere allah yelloon na moos kaana nekkoon meen xuróonu ci giir yi jëkk ñoo waroon na leen de min xablikum ca giir ya leen jëkkoon olu baqeeti ñii boroomi diine ñii boroom ngëneel ñii boroomi alal xam ni daa ñu dégg seeni wax waroon na ci ñoom war na ci munit yéen xaw ni ñu tere woon ñu doon woon tere anil fasaada ci yàq ga firlalu ci àdduna bi illa li fi nekk xalli na lu néew ñoo doon tere ni man ci ñoo xam ne angee naa musal nanu leen nanu ci ñoom ñu jëkk ñoo ñu leen muy mini bayaan wa tabaa topp na la si na ñu nga xam ni sabamoo toog nañu maa utrifo topp nañu rek maa utrifo lan leen wërsëgal lan leen dara jaale kiriftéef lan leen jox fii ca lan leen jox wa kaanoo ñu nekk mu jëri moona ñii yedd yàlla jëmloo jaamu yàlla wama kaana nekkul te du nekk mukk rabb ko sa borom lii la ko ngir na alak xura ay njendi bisal nañ ci tooñ waa laa te fekk ñeen njendi musga woon nañu lay gëm yàlla walaw saa doonte neexoon na rabb ko sa borom la jaalamu def naa si nit ñi ummatum xeet waaye ditam biri benn muy diinun waahidun waayente nag nit ñi walaa yasaarina dañu dañ mukk mu tàllfi na ñi woote ci diine di woote ci diine ñu ni illaa man nda rek nga xam ne rey ma yërëm na ko rabb ko sa borom raade mu namm ci moom aw yiw wala salika woote googule xaraaxahum la leen yàlla binde ñu nekk di ahlul ixtilaaf di ahlu rahmati nag ahlul ixtilaaf la ñu nag waaye nag ixtilaaful ulamaa yi moom rahmatun wa ahlu rahmati nag wa tammat mut na sëkk kalimatu rabbika sabbat burum te moy lam lam dana fessel janam min al jinni ci xetu jinni wan nasi xetu nit ak mayena mbolé lulu ki yalla musul neena wakulan muy nasab nak yalla da ko nasab neena li ma la wax lepp wakulan li ma la wax lepp nga xamne naqfu dama la ko netri lepp lo aje wo netri nako naqfu netri nako alek fu minan bayru fi ci soley yonente ah maaji nak dafa badal ci kulan gi da nga nan li ma la wax ma lepp li ma la wax ma lepp dañ ko def ñu jabitu ñu ñu saxal rek fo adaka saxal badal la badal fa jindi ba jëm lay jëm mom la wala wax bandal ma lepp ñu sabbitu du fadak wajaka dikal na fi asi ci solo yi mala netti alaq deug wa mo yusna ak war way secret ak ak fatli lil mu'minina ñeel ñi nga xamne gëm nañ yalla waxul waxal li la sina ñeel ñi nga xam la yoom neena gëm ñu yalla ne len ihmalo def len ala makanatukum seeni mbir inani ki mun de amilona no ngi def ci suñu mbir won tasiru wa nak muñ len rek muñ len waye nak billahi xex ñewé da ko mën suxal inani ki mun tasiruna no ngi muñ wallahi ñeen na yalla khaybu samawati kum tok asman yi wala le comper soube war ge def na dolo al amru mbir ye kul ye yeb ilayhi tayna mu dem ci yalla babu wetalal yalla wa tawakkal wakilun allahi ci yalla huma rabbuka bir sabrun bi qafilin ni aji sagan ba baña deb bi qafilin ni aji sagan ba baña gis bi qafilin ni aji sagan ba baña xam am ya mal na lim yindi def mu la sa kilifa ne xamna ligay def jarna ti mu la sa kilifa ne deg na ligay def warga ti mu la sa kilifa ne gis na ligay def warga ti alif lam ra allah a'lam bi muradi wa bi muradi wa nak bi salika xamna lu mu nam bi salika ci lolu waye nak salika tilka muri ci mëna xew dal tilka ayi nak ayatul kitab modi ki nani tere bi inani kunun anzalnahu wacce nan ko qur'anan muy ay jang arabeen ci luqatul arab modi li gën ci luqo modi li gën ci wax mo gëna wër ci waxe ni luqatul arab yonentini da nako wax luqatul arab la lakum kun yen taqiluna ngeen xellu luqatul arab taqiluna ngeen xellu tuqimuna ngeen saxal maani maanani na'munun na'fu min metri alayka ci ci sar wi asan la qasas ben jaara fet waxtan dina ci la nga xamne alhayna yuhinun ko ilayka ci yow nus chaas alquran ci gi alquran nus saru yusuf ni nus mo ci nga rafet wa in kunta wa innahu li deug te deug kunta nekkon nga limina qafidina xamlo won dara sagano nga min xabli ci la jekk ma diko wacce te bobu yewri ñoo ñew diko laaj digeunte yusuf ak wawe giram yaak yusuf ak doy bayam yaak waxtaan yusuf ñi diko laaj bu ngi ko laaj nak yaala waccel ko sar yi nak xamal ko ko iskhala waxtu waxe yusuf yusuf ya bi ñeel bayam yaqub ya abati ya abi mo ran ko san la ñu dindi yaaga baye fi taagi mu remplacer ko bu ko defé nak dañuy kassara taagi wante yaabe taagi ken diko boole ku ko boole ñun li nga boole ken war ko boole ci arab ya abati ken diko wax ya abi ñu wax wala rek nga ya abati yow sama baye yow sama baye yow sama baye man de dama gent ini nek man raay ko gisna ci ay nelaw ada ben asharat fuk ko kaw kaban ci bidu fukki bidde ak ben muy ñim bokal baye wa samsam muy bayam ma gent gent bi wal khamara muy ndem ak wer wi raaytu ma gis len sajidina ñom ñep ñoo ñu fukki bidde ak ben ak gënte be wër ñom ñep ñu sujud ñu ñel ni kama jamaa bil yaa'i wan nun al wasu bi sujud allasi huwa min sifat al uqalahi melay way xelay la nak ndabal ko nak taxlim qala muni ya bunni yow sama dom aha la taqhu bil natlati ruyaka sa bint gi ala ihwati ko jisa kana mo mbok boko defe de fa yatti do dañu fexé la ka ñel kay dañ fexé de ndax dañu xam manami tegat ina shaytana shaytana abdu non la mu bëñu budu bir lil insani ñel nit maka salika ne kan non nga gënte yitte bi ke la yalla tanne rabb ko sa borom wa yalla mako to muy xamal la min tayri ahadith tayilu gënt tayilu waxtaniya yalla dana la ko xamal way tim non lay matale ni matum khayrun alayka ci yow ci ak yonent yalla dana la def yonent ne kan non wa hala ali yakhub min yakhub awladuhu kama akamaha naka mu ko matale bin bu wati ak yonent bu nubuwati wala ali yaqub ni yaqub kama atama bi nubuwati hala abawayka mi tasmiya min qablu filidik ibrahima so wajur la ndax sa mama mam wajur la dom sut la wa isaakha ak sa baytax isaakha inna rabbaka naka sa borom alimun ku xam la ak min aji atak deug la motax suriya moy doom du gor gir gir hafadatum moy doom du digeen gir suriya motax bu nit deete amul doom doom du gor doomam du doom du gor gir moy taxaw don ko waya doom du digeen gir du don daram way wonena banuna banu abnaina wa banatuna banuna abna urijal labahidi waaw waaw na doom ya waro na doom ne lay doon ne gnaaw doom ne kufa waaw waaw kenn mun ko dak doom rek ko mun dak hakimun alim la khat kana wallahi deug la fi yusufa ci yusufa wexote mbokam ye Yusuf nak ñom bokk ñom juroom ben ñepp ño bokk ndey ñom juroom ben na bokk ndey Yusuf ben yamin rek la bokk ndey ñuy ñaar bu ko defé ñaar ak juroom ben di juroom ñet ak ñent ñi nga xamne nak ya xobe min ko ana ci taram ci ay ñaari taram muy ñent bu ko defé nak muy fukk ak ñaar Benyamin, Benyamin turun turun Khalil yang dah berbari lingkau yak, Khadir nyubari nak kudar, nyeti kasar yang nak kerja gang, Benyamin, tak turun Israel berbulan-bulan, Benyamin kasar lagi dah nak kerja gang, Khadir kasar lagi dah nak nyeti kerja gang. Bilqis kasara ga dafa new ni koy jang Balqis gëna bari bunu yamino gëna bari khudara gëna bari Bilqis ben yamino khabir sahih alhamdulillah am la suyete ke tereen bañ nañ misar nena dafa am yaq bo xamni ni da fay matal ci nit ni ni ngi melne ci lay wax ante ci arab ne ko ndax ndox mi jeex ni mu ni baqa nena baqa mo siwte bu deug baqiya ah wa lahna anna yaqul la ilaha illa allah wa shuru ma baqiya ni murida Allah Allah ay malik musna wax ben der bu ñu yaq ci faté dañu ko sétlo gis ni mu bari alhamdoulillah mu bari dañ ñaan alhamdoulillah rabbil alamin akbar alhamdu lañuy bañ dañu bëgg ni alhamdu وَيَسَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ لَنَكْنَ فِي يُوسُفَ فِي يُوسُفَ وَيَخْوَتَنْ بَكَّمْ آيَاتٍ بَكَّمْ يَكُنْ آيَاتٍ أَيْ كِيمَانْ لِسَائِرِنَ نِيَلْ وَيَلَّاجْ نِيَ نِيَلْ وَيَلَّاجْ نِيَ أهان بارنا لول إسقالو وقت من وخي نوم ñim bokal lay yusuf ñu ndé xamnaani muy mu tad lay yusuf ñi dé waxu ak mbokk mi ñaan ben yéme ni té ñu bokk ndey muy saqixam ahabu yusuf re mo gëna sopp ila adina ci suñu bay minna ci ñu suñu bay dal yusuf rek la konté woon na ngi ñu usbatu mi mbolo di gëm ben ñu bokk ndey ñun usbatu mi mbolo ina bana sunu bay mi kat la fi dalal ni ngi ci reer kat dafa nak mu bi ni gudi bir legi nak ñu reñu ba ñu reñu ñu ni ukutelo ray len yusufa ray len ko ñu gëna am yermane ni ay tero wala ngeen wott ko ardam ci allah ardam wala ngeen sang ko ci bun bi ardin ba'idatin aw itrahu ardan yob ko ci fu sore sore bi ardin min bayidatin ay yonentou la ni waxal nak waw bi ardin min bayidatin alaji mari yow ni yag ter day gis nga fagn ko defon yaxlu ko ni wete ci lakum ñelen wa tu abikum seen kanam bay wa takunu kon dañu nek xawmen du nit salimi ni du bax qala wax qaim aji wax minhum min yawla aji wax ci ñoom ne len la taqtulu bu len ray yusuf yusuf wa al khawtir nak dañu wërante ndax mom doomi goor gogu muy doomi bay yusuf ndax wet na ñu nek yoon ñu wala deb waye nak a wa al khawhu ñu sanniko fi qiyabatil jubbi waye dal seen bay yoon ñu la tañu nit ñu bax nañu li mbirum setané la sanni len ko fi qiyabatil jubbi wa jubbi bu len ko sanni ci suuf bu len ko ray bu len ko ci suuf su sori xam ngeen mu ngeen di def ya wa sha Allah la wax moy ko ci gëna rafetum xel sanni len ko ci bun bu gudd bun bu gudd len ko fay sanni dugal dafa yel takati dana ko for baalu shaarati len ni musafirin len ni way dox in kuntu ndem nek ñen fayu ne diko sanni ci bënn bu gudd xalo bañ ko defé ba paré nak bañ koy bëgg def kon légui réñu nañu ci loolu lañu d'accord way jottu buñ ci ñëss bu ñu dik nak ci seen bay xalo ñu niko ya bana yow suñu bay malak lu la dal la tamanna ba doon wuulu alla yusuf yu taxawul woon ci yusuf toujours do ko bolé ak ñun bu ñu dem ci all ba yo rek na da gëna wul wul ci min way nani ki min lajona mo na way lay bir lam lo ñel ko suñu rakkata dañ ko lay bi way bu ëllëgé arsul wi yebal ko xadan ëllëg maana mu and ak mu dem ci sahara ba ci all ba bu ko dégé man tay ni sanni suñu fet ba nala bu muy fo ni na xalé yu football sanni suñu fet muy fo way nani kun la abisuna dana waxtu la ngay ñel yusuf ni di bang ko waxe ba yagal xala wax serigne ba ñu ya xoba seen bay ñu nek na ndel lu ñu seen dañu jaq lo nga de dañu jaq lo nga de kan ka sabo bu ñen demat bu yi andak yusuf من وخاف رغمنا أن يأكل له مكلكة سيب خيط التلي مغريهم ودفع بري التلي وانتم تيين قافلون ننجين دوي ساقن أنه وطكفا قالوا منكو لئن أكلوا دينا نندم لكنكو سيب التلي خيط التلي وإنه نتنون أسلقون نورو دجرون بن إنا نتنون إسم كن لقاسرون كن دين من ويبرتلين kon di mën way lottalam ba til mën na lottal ah sen bay d'accord fala ma sahadu ñu dem di and ak yusuf ak ñoo ñu daal di boole nak dogu nak ci sen pexé ci réunion ba lañu xam ci réunion ba nak lañu teralon nak ñu ko yewel nak waad ma won ak ñu boole nak lañu teralon nak sen pexé nak ané jallo mu def ko fi khayabatir gubbi ci bën ma gudd ñu sanni ko ci sanni ko ci wa awhayna nuh fi qahri jibril qala ala sasa wa awhayna nuh ila yusuf kabir bunga wa awhayna nuh kabir bunga ila yusuf wat nabe nako dana ñu la solo bi amrihim sen mbir yalla dana la ko wax dana la xamal lepp asami dang ko xam ëlëk woon te ñoom lay suwanu duñ ko yek ñu dem nak day ñibbi ci nak wajaaw ñu ñewal nak abaam seen bay fi saam ci waxtu ngoon booba dal xamna ñu neñ gënt bi suma ñi ni dañoy jël ci akusan ba nappi waxtal masay ñi ni ci waxtu geela neena yeb ko na waye na yeb ko na yi ñu ngay joy joy lu ñu ngay joy te sof ñu joy xalo ñu ni ya abana yow sunu bay inani fimun ramna dem nam ne sabiqum ne sanni di jekante wa tarakna mu bayyi yusuf yusuf inde matayna fi sunu bagas mom fagalo fek nako fe shebu xetu tilu la lek nako wa ma anta xamna ni sa rew ne ndet yow bi momi ne ngey deugal la na ñal ne woro ko na don ko nekko non sarikhina di wax deug wa dafena serigne bi na len dem len andil mo ndum ya xob ne len indil len mo ndum ganna da ngeen netti lako lek indil len mo ndum ay yonent ngeen di waxal de wa jaaw ni ñew nak ala khamisihi mu andi mbum nak bi damin kasibil amna ñu ni mu fasirone yam ñu ci berum te bari amna ñu ni derati mburtu la amna ñu ni derati kewal la moy deret jo xamne gi lañ ko jeñ du mom moy bi damin kasibin amna wala ma wala ko ñu jang bi damin kadibin ha bi dalu amna ñu ko jang bi damin kadibin kasibin bu tax amna ñu jang bi damin kadibin mom dal takal nañ ca deret dal deret gi nak ñi meñu li la ñi ni li la ñi ni li la da am ñu jang bi damin kadibin non da ci tax rek waaw damin ni la mat waaw waaw da tax rek tax lu ko fere bi damin waaw duul la kam ko fere ya deret jo xam ni deret mburt la wala deret ciol wala mu nek kadibin bi damin ci deret jo xam ni kadibin tak na ci mbuma waaw si kasibin ben zero soxlatan ñam dal lu mëna xew dal bu ma dal takana deret loolu la lu bari ci sala yi def xalo ñu ni bal xala wax kon goor bi yo xop ne bal wax ngeen ba yegale sawala rafetal na be anwarakum sen bakane bop la kum ñeleen amra mbir waye ban dal fa Allah ya war na ci mon sabrul mun jam den ko rafet nangi mun wallahu bulul musta'an ku ñu sakko di mende ko ci mom la ala ma ko ci wona ci li ngeen di melal bam do sami ci bunu ga wajaad ñew nak musafiruna wajaad ñew sayaratun way dox motax auto waru xoy di ko wax sayara sayaratun dox kat ñew nak sayaratun ay dox kat ñew nak sayaratun dox kat doona ñewé bayiko maddu yanna jëm misra ni waccu fi jege dem ga fa arsalu ni ni wut lu ndox dadi yebal nak yene won waridum ajrob ja fa ablam yor dal wo bab ba yusuf kallu ci god ba kallu ci bab ba bam ñu de bam ñu tar ba muni qalam wax mom ñini ko won ci kerga ñini ko genné bab ba xala wax ko genné bab ba muni ko won ci kerga ñini da tuddu busraya ñini def ko ne yow nga xamni yow mbekté sama ñini waji busraya la tuddu ya busraya asa li ko qulam xale bu rafet ñu de bañ ko genné nak wa asruhu bid'atan ñu da def ne bid'atan mbir muñ koy jema def marchandise fekk doomé ba ya nga taxaw fe di xol ñu da dik ne suñu jam la dafa daw suñu jam la dafa daw waya noko mom dañ koy jaay nak man nañ leen ko jaay ñoko jaay ñoñu nak wasaru bid'atan biska marchandise forop la wala bu yalla alimun aji xamna ma yamale ma ci lañu def wo saraw ñu jaay ko may wax bi samanin ci ngit bax sen bu tuti ibrahima ay deureum rek na doore ci ñu ñi ni ñaar fu ko ni ni te ñaar te ñoo wa kaanu nek nañu ñu ne sayidina bokk ci way cheikh luñu te ñu bokkal baye daal bu ñu lepp ngirum ñi ni ne sayidina bokk ci ñi nga xamne dañu xépp li ñu jaay dañu xépp ngëb ñu koy tégante nak ci marché ba waxala wax la fi ki nga xamne nak istiraam moko jëmbon min misra ci misra ñu moti dañ ko dëndé ci marché ba nak diga tégante diga ko jëmbé alal bu bari am ñu ni malik la tuddu mu dik ni jabaram ki de mako jëmbé marché jaam la way rafet na akrimi teral ko masraay saxraayam halla an taqisu nan ko jappé nan ko jappé ala an yanfa'ana kon asekun ase ndax kon an yanfa'ana mu jeriñ mu bu magge aw nak taqisu wala nun kum amunu dom wala dam mu jappé ko dom waka salika nek non ndax ki ron wax lolu ki ko jëndum hasur la dafa donan ko xamni ki asur la du sey motax amul dom hasur la asur moy kurul sey ñu ñu yalla yi sey nek sayyid masur waka salika nek non makana la ñu nek re li ñu so ñel ñu sey fa lolu ci sufu misra wari na ala ngir na xamal ko ñun tayyiru hadis xamal ñun ko tam tayyilu waxtane tayyilu gente xamal ñun ko tayyilu ahadis tabiru hiya atfun dafa atef ci ñun weso wallahu bi yalla khalibun ajin mutbi allah amrin allah amrihi ci mbir mu mara def walakin li min aksaru nas lu gëna bari ci nit ñi de la yalla mo na xamu ñu dar fofek aksaru nas la yalla mo na ak la yaskuru na ak la yafqahu na lam ci tek dal doyna war wala ma balaxa ba nga xamanteni jot na asbu fanweri at wala fanweri at ak ñet wala ma balaxa asbu atayna jox non ko ukuman xam xam hikma wa ilma aqam xam fiqh xam xam diine wa ka salika nak non lami fe sen majisi do ka salika nak non majisi lañu fe ba legi fi ñu tok ñu seen ni ñi rafetal li am fi seen pour seen bop sawon jaanam ndalu rebal ni dalu tout comme so la djuma ñu dama jara rajo kon sawna neena nak warawa datu dali koy sakku ci keur ci tukina lat warawa datu sakku lati ka nga xamni digeen da nga xamni ni sunika ko mun yusuf fi bayti am na ci bir nebam an nafsi yi ci dum ko baral yusuf talabat minhu a bëgg sey mun wa khalaqati mudad ni kat wa khalaqati mudad al abwab buntu ye ron ter ye buntu ak buntu wanak buntu yek dum ubé lepp ba nepp wa qalat mudad ni jom nak dan ni jow nak ni koy fete tares na do lakagne la fete kay xiita xàlluma gaay laam gi dafay dem tabyin laam gi li tabyin xiita mooy àlluma laam gi li tabyin laam gi dafay biral xiita pares na xiita kaay lakka ñelle xaara yonte la yusuf ne ko jàkk fekk mu summeeku dindi wagasu mu ni mahasallahi maa ngi muslu ci yàlla bawasu billahi innahu neki ki ma jënd innahu neki ki niki ki xam ne moo ma jënd rabbi mooy sama sang rabbi mooy sama sang kooku sang lay firi waa ta axsana rafetal na maswaaye sama soxwaay sama nekk rafetal na ko innahu luy dëgg tey dëgg laawi lu du texe mukk saali moo na way tooñ man day du ma dem ci jabaram walaqad amat itte woo na ndaw sa muy suliqa bihi ci bëgg seeg yusufa bihi ci yusufa yusufa nag muy taqdim ak tahqir ci bayaan nee na yusufa lawla an raa doon te gisul woon qur'aana rabbi xam-xam boroomam bi nga xam ni yàlla xamal na ko ko nee na xam na ko noonu sànq ni yàlla jox na ko xam-xam lawla an raa doon te gisul woon qur'aana rabbi lay boroomam yi ko yàlla xamal da ngay dindi waaw ko ci waxam def fa laam kon day la xam ma dana itteyoo bi nga jiñ ci ndaw si kon dana itteyoo ci ndaw si di ndaw si itteyoo ci moom loola an raa qur'aana rabbi la xam waaw baaxul ñaari bayu bi rek ñuy saxal loolu moom daa mu jaar la xanaa ñu fi dem jëndi loolu ñu ko doon laaj ñu ay jëndi ñu ko dañoo sabata rek waaye jëndi waaw wala ko dama bi ko am ba ndax wi ti wala sale ga ni ko non be do rek mo de ay bari mom lañ koy biré du naari bayru rek mané du naari bayru rek ak naari senegal ak naari liwe koy dañ ci firé ya ya ni ni ko la ko liwe le ko ci wala ko dugal ba waaw ga sale ko nak mom le na le ngir ñu soppi so ñaaw teeb an hu baye fa yusuf wol fa sa njaalo inna woni ki mom yusuf mini baari na bokk ni ci sunu jam bu ñu yoy la jëfam ngeen xam nga ba mu ko seen ñi di way selal neena nak salam ustabakha nak a bam ko defé nak ñu dikante ñoo ñaar al baba buntu def yusuf ni jaw ndaw si ni jaw ñoo ñaar ñett nak ñu fekk fa nak laddal baabi nak jëkkal ndaw sax wastabaha jëkkante nañu albaab buntu ba fekk nag waqabat xotti na xamiso mbubam ma min dubrin ah ku ko xotti xamne ndaw see ko xotti mbub ma xotti koo na ca gannaaw waqabat xotti koo na xamiso mbubam ma min dubrin ca gannaaw kon nag daabiral xam ni dañ doon wax ci la nga am leer ni min dubrin ca gannaaw waaw fa yaay ñu fekk sayidaha jëkkay ndaw sa labal boobu moo nit mënu jaww ci buntu bi ñoom ñaari ñu ni jaww ci buntu bi ndaw si daat ni xaalat suliha daat ni min ndaw si maa ngi saaw man lépp ka nga xam ni araada na mën a soo an njaaloo bi ahli ko ci sa jabar waaw mu seet rey rey moom xam ne mecc na te mag na yusuf lool mu ni ilaahu mu si jànna mbare boog ñu jéng ko boog nañ ko jéng tëj ko kaso aw asaabu wala ñu duur ko àlli mu ni yàlla metti waaw xaala wax yusuf ah yaraawa dem ni de li ñuy wax le mu ni yaraawa dem ni de yaraawa dem ni de moo nga sàkku de ànd ak si lu dul mu neex na fekk na fa nag liir bu tëdd ca lal taay liir ya muy doomu doomu bàyyi taxu ndaw sa wa sayide seede saayidun aji seede ahan mu daal di ni in kaana ndem nekk na seet leen mbub mi xam yusufoo mbubbum yusufa xudde muy xotti koo ñun xubbu nañ ca kanam yusuf ya ko tek ci kanamam doon gem ak genné kon ba sadakar wax na ndaw ci yow mom yusuf min kaasibi mo dok ci way gem wa bu ñeen sété mbum ween kana nam nek na xani so mbum yusuf xodo moy xotte ko min duburum ci gannaawon kon fo kasse do ndaw ci katchina wo mun yusuf mena sarixim dok na ci yow debbi kon ndaw se japp ci gannaawon moy daw mu diko dak mu japp ci mbum mom xotte waaw fala ma ra bañu gise xani so mbum mena xodo moy xotte ko min duburum ci gannaaw xala daadi wax jikari ndaw sa inna wa sarah jingana ma jasa man arada bi ahlika su'an kat sa wax jingana ma jasa man arada bi ahlika su'an lolou kat min kay di ko ne sen pexe bam la kat inna kay di ko ne sen pexe yen digem asimun reen dad ne gess yusuf ne ko yusuf akhir deugul an asay ci li daari wax lolu yusuf ne gess ndaw ci ne ko yon na bo staghfiri wa staghfiri yow nak sakku la deggulu li sa dikki ñeel sa bakkar inde ci ne ko yow ko kunti nek ne ñina xatina bokku ci way jum bokku ci way moy wa xala wax nak ni sootun digeen ñi nak hubban ak tofel inna ne ci mum digeen ni la nara gis nañ ko fi dalal mi ngi ci mabel bu jeddi dayo fi dalal mi ngi ci reer mu bi ni gudi bir sadaqa allah al asim amna amna la ko ndo di way ben bi tax nañ ko ni sulikha jabari burba degg na mi makkari yi ni sen fexe yi ni fexe diko wax lo xamne li yakul ci barul kilifa ma tax mu ne bi makri ne khaybati yi ne seen jeew dañ koy jeew momit arsala mudadi yabal ille yi ne ci ñoom jigen dama bam préparé ñun la ñu ñu ñeen jigen ñu wo war ni ñu nak ñeen fa ko jigen wala ñepp ko ayban mudadi jox la way de tim tepp kenn ñu nonu ñu jigen ñu wo Yusuf nako kay nako mune teul genn rek nako ñuko gis rek mune alay ne gennal ci ñoom wala ma ra ay nago ba me teul rek bañ ko gisé ak bar nago magal nañ ko di ñen ko mbëg lool lay magal magal nañ rek lelat lelli lelli ay beu ñoy deggul ni ñu doon degge ni limu ngi mom lañu lélé loxé bu mu def ak taw waye deggul deggu la ko li wala di wax jet ay beu ne seeni loxo ñom ñep ñu ne waqulna hasabilillah ma hasaba saram ina sa ila mak jigen ñe waxul nañu wax ñom fuk hasa sel yalla mëna defar lu rafet asa sel lillahi ñen na yalla fuk ñu ko def ni ma hasa birti basaram min bindif ma ji def lay se lay def asa ji moy lisum ji basaram ji moy xabar ji fuk ñu ko def ni ila malakum na len mak fa salikum nasin lolu lesi moy la nga xane nak yumtunu ni moma japp moma pet ci sama xol mo fess sama xol fi ci yusuf lolou len dal nak moma dal nak fi ci bëgg yusuf moma dal nak ba tax li ngeen mo waxal yumtunu ni ngeen ko yedd ma def ko waaw ci ko ko lu ngeen may xasse dimay yedd lim dalama dal Ah, ini dia kata rawat tu an nafsi deug deug wala xad deug la mos man raratu maka sakku an nafsi ci lu tobarem mom sax festan sama tere wona musluna yalla neena ma asallahi ma la musluna an ndaw ci nak anga wala in lam yefal nak ma amru bu fekente ni nak degul li nga xamne mom la ko duggal may jabari bur bi mu deugul lima ko duggal nak jalo man leus jannana kon de dañ ko tik kasso te kon wala yakon nan da nga nek ñe mi na lan nas faham ko taqra man ma fi newon way ñu top ni alquran binde def ko wala yakon nan motax mu def rek wala yakon nan ñoo la nas faham ya ta sama wala ñu dem yefal maamuru leus jann wala yakon nan min saakhirin te kon kat da na bok ci ñi nga xamni dañuy torox ndax njaalo dañuy japp la baxul ala wax yusuf ya rabbi yusuf borom ya rabbi.